Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 13 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Witamy Państwa. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest 17. Kata robią prowadzenie 12 do 11. 30 dzień stycznia, jest piątek. Przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Tomasz Ławnicki. Na wschodzie Ukrainy znów zginęli cywile. Winą za to obarczają siebie obie strony konfliktu. Resort infrastruktury na propozycję czeka do końca dnia. Mają szansę znaleźć się w programie budowy dróg do 2023 roku. Papież Franciszek, popularny coraz bardziej włoski episkopat, do tego sondażu podchodzi jednak sceptycznie. Znów ofiary wśród cywilów na wschodzie Ukrainy. W ostrzale w Doniecku miało zginąć 7 osób, kolejnych 7 w ostrzale miasta Debalcewe. Kijów wini za to separatystów, a bojówkarze odpowiedzialnością za ostrzał obarczają ukraińską armię. Według separatystów doszło do ostrzału artyleryjskiego okolic miejsca, w którym wydawano pomoc humanitarną. W zeszłym tygodniu w Doniecku według różnych danych zginęło od 9 do 13 osób. Bojówkarze twierdzili, że za ofiary odpowiada strona ukraińska. Kijów tłumaczył, że ostrzał przeprowadzono z odległości 8 kilometrów, a pozycje wojska są co najmniej 15 kilometrów od miejsca tragedii. W sobotę w ataku przeprowadzonym przez bojówkarzy z wyrzutni Grad zginęło 31 cywilów w Mariupolu. OBWE uznała, że za ostrzał odpowiadają separatyści. Strona ukraińska twierdzi, że współudział w ataku mieli rosyjscy wojskowi. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Konflikt na Ukrainie był jednym z głównych tematów rozmowy Ewy Kopacz z prezydentem François Hollande w Paryżu. Premier poinformowała, że Polska i Francja podobnie oceniają sytuację. Zgodziliśmy się, że nie ma obecnie żadnych przesłanek do złagodzenia sankcji unijnych wobec Rosji, ale wyraziłam również przekonanie, że w związku z wydarzeniami na wschodzie konieczna jest jak najszybsza implementacja postanowień szczytu NATO w Newport i wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu. Dziś w Mińsku miało się odbyć kolejne spotkanie tzw. grupy kontaktowej, którą tworzą przedstawiciele Ukrainy, Rosji i OBWE, ale się nie odbędzie. Zostało przełożone na jutro. Do tej pory wpłynęło 20 tysięcy projektów. Można je zgłaszać jeszcze tylko do końca dnia. Dziś kończą się konsultacje w sprawie programu budowy dróg krajowych do 2023 roku. Przy ocenie propozycji pod uwagę będzie brany przede wszystkim stopień zaawansowania inwestycji, podkreśla rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Piotr Popa. Przy realizacjach inwestycji drogowych bardzo dużo czasu mija, zanim ktokolwiek bije łopatę w ziemię, ponieważ towarzyszy temu bardzo taki długi i żmudny proces przygotowawczy. Chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju pozwolenia i decyzje. Ważną sprawą jest też tworzenie spójnego układu komunikacyjnego. Bierze się pod uwagę potrzeby transportowe kraju. Chodzi o to, by nasze sieci drogowe wpisywały się w europejską sieć drogową. Oczywiście oprócz tego bierze się pod uwagę takie kwestie jak chociażby natężenie ruchu, czy chociażby kwestie bezpieczeństwa. Inwestycje mógł zgłaszać każdy, ale robiły to przede wszystkim samorządy. Pełną ich listę poznamy w marcu. Na modernizację sieci drogowej w latach 2014-2023 przeznaczono ponad 90 miliardów złotych. Popularność papieża Franciszka rośnie coraz mocniej. W ślad za tym w górę idą też notowania tamtejszego kościoła. Włoscy hierarchowie do tego raportu podchodzą ze sceptycyzmem. Mówią, że popularność papieża nie oznacza masowego nawrócenia Włochów. Blisko 90% Włochów popiera działalność papieża. To o 2,5% więcej niż rok temu. 80% ankietowanych uważa, że w dziedzinie etyki Franciszek jest bardziej postępowy niż większość wiernych, a 90% że na pewno od kościelnej hierarchii. Polemicznie dane te skomentował sekretarz generalny Episkopatu Włoch, arcybiskup Nunzio Galantino. Jego zdaniem istnieje niebezpieczeństwo, że każdy ze zwolenników Franciszka weźmie z jego nauczania to tylko, co mu odpowiada. Tymczasem, zauważył włoski hierarcha, gdybyśmy wzięli sobie do serca wszystko, co on mówi, musielibyśmy doznać diametralnej przemiany. Przykro mi, ale ja nie widzę wokół żadnego generalnego nawrócenia, oświadczył sekretarz włoskiego episkopatu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Cywil też może zostać komandosem. Przy jednostce wojskowej komandosów w Lublińcu powstaje Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Jeszcze w tym roku otworzy swoje drzwi dla cywilów, którzy marzą o służbie w oddziałach specjalnych. To absolutna nowość, bo do tej pory jednostki specjalne rekrutowały kandydatów z żołnierzy poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz z innych służb mundurowych. Pierwszy nabór ruszy wczesną jesienią, zapowiada inspektor wojsk specjalnych generał Piotr Pataląg. Szukamy bardzo szerokiego spektrum kandydatów. Przede wszystkim ludzie inteligentni, ludzie, którzy mają zamiłowanie, którzy chcą służyć. No i oczywiście ludzie sprawni fizycznie. Opieramy te kwalifikacje na tak zwanej służbie kandydackiej, która umożliwia po przejściu egzaminów, po przejściu szkolenia bezpośrednio dostanie się do wojska bez większych zbędnych procedur. Choć to nie oznacza od razu biletu do takich jednostek jak Grom czy Formoza. Przyszły komandos musi być odporny na stres, zdolny do działania w zespole oraz doskonale przygotowany pod względem fizycznym, dodaje dowódca jednostki specjalnej z Lublińca, pułkownik Wiesław. Na obecną chwilę wszystkim kandydatom do naszego ośrodka radzę, aby jutro rano wstali pół godziny wcześniej, pościelili łóżko i zrobili sobie 50 pompek. To im się bardzo przyda. Zaaplikowali sobie również trening, który przygotuje ich do tego egzaminu. Więcej znajdą na profilu facebookowym naszej jednostki Cisi Skuteczni, na naszej stronie internetowej. Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych szacuje, że na kurs komando dostanie się około 30 osób. To był Serwis Trójki. Adam Malecki ponownie w studiu. Ja wiem, że to wszystko jeszcze może się zmienić, ale... Walka na parkiecie trwa 7:28 minuta. Niespełna 3 minuty do końca pierwszej części spotkania. Proszę mówić, panie Kubo, bo ja telewizora nie widzę. No 14:12 dla Kataru, ale oj, teraz przejęcie i będzie bramka. Nie! Coś nieprawdopodobnego. Jaka decyzja sędziów? Karol Bielecki w sposób bardzo przykry zaatakowany, sfaulowany. Czy będą następstwa w postaci kary dla Katarczyka? Tego nie wiem. Za chwilę rozstrzygnięcie tymczasem 14:12. No walka na parkiecie trwa na całego. Nasi piłkarze ręczni przecież grają o finał Mistrzostw Świata. Choć co chwilę są zwroty akcji. Polacy rozpoczęli dobrze, to oni tak naprawdę zaczęli ten festiwal strzelecki. Kamil Sypszak trafił raz, dwa, wykazał się 100% skutecznością, ale później już tak dobrze nie było. Katarczycy przystąpili do walki, grają całkiem dobrze, idziemy łeb w łeb. Chociaż to dwie bramki na razie tracimy, prawda? Katarczycy prowadzą 14:12. Teraz obejrzałem powtórkę, przepraszam. To bardzo przykra sytuacja tego ataku na Karola Bieleckiego. To było tak silne uderzenie, że po uderzeniu w tej chwili leży nasz Karol zawodnik się z bólu, na tak. parkiecie. Po prostu to uderzenie zdjęło mu te okulary. Głowy, które pofrunęły gdzieś tam na parkiet. Miejmy nadzieję, że się dobrze skończy. W drugim półfinale zagrają giganci, broniący tytułu mistrzowskiego Hiszpanii z Francją, czyli mistrzami olimpijskimi i Europy. Polacy walczą o finał Mistrzostw Świata. Emocje sięgają zenitu. Emocji nie brakowało także dzisiaj na korcie centralnym w Melbourne. Tam w półfinale Australian Open grali Serb Nowak Djokovic i Szwajcar Stan Wawrinka. Pierwszy set wygrał Djoko, drugi Wawrinka. Trzeci set znowu Serb, a czwarta partia padła łupem Szwajcara. W piątym decydującym secie Djokovic pokazał, dlaczego jest numerem jeden na świecie i wygrał 6-0. To oczywiście nie był łatwy mecz. Przed nim wszyscy mówili, że to się pewnie skończy w 5 setach i tak rzeczywiście się stało. Było wszystko w tym meczu. Zwroty akcji, wzloty i upadki. Stan Wawrinka to świetny zawodnik. Zawiesił wysoko poprzeczkę. Miałem szansę na wygranie wcześniej, już w 4 secie. To było wielkie wyzwanie. To piąty finał w Australii Djokovicia, gdzie wygrywał już 4-krotnie. Tyle samo razy w Melbourne w finale grali Roger Federer i w przeszłości trener Szwajcara Stefan Edberg. W niedzielę o zwycięstwo Djoko zagra z Brytyjczykiem Andy Murrayem. W finale kobiet zagrają Amerykanka Serena Williams i Rosjanka Maria Szarapowa. W skokach teraz trwa właśnie seria kwalifikacyjna. Wcześniej odbył się trening, który wygrał Niemiec Markus Eisenbichler. Wygrał ten trening właśnie w Pucharze Świata w Willingen. W drugi był najlepszy Severin Freund, ale najdłuższy skok oddał Kamil Stoch, który wylądował na 149 metrze. Trwają właśnie kwalifikacje. Tak jak wspominałem, do konkursu już awansowali Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł i Janek Ziobro, a w Katarze właśnie wyszedł pan Kuba, więc nie widzę telewizora. Pan Kuba zaraz poda wynik meczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S3 Mini z 4-calowym ekranem.

Pozdrawiam serdecznie zasypanych Katowic, których strasznie sypiała przez 10 kilometrów, które przejechałam ostatnio, nie spotkam ani jednej pługopiaskarki. Ale dzwonię głównie w innej sprawie. Bardzo zasmucił mnie pan Wałkuski, że tak bardzo śmieje się z nas Polaków, że my kibicujemy różnym dyscyplinom sportowym, w tym dzisiaj piłce ręcznej. To jest nasze święto i cieszmy się. A pan Wałkuski, którego zawsze darzyłam ogromną sympatią, śmieje się z nas, jakby już nie pamiętał, jak to jest być w Polsce. Ejże, ja myślę, że on to wszystko robił z przekory. Pozdrawiam 7 trójek na początku, 22. Paul McCartney. Dwa orły, tak nazywa się ich balon. Troy Bradley i Leonid Tyutyajew, Amerykanin-Rosjanin w kapsule balonu na hel. Już prawie tydzień lecą nad Pacyfikiem z Japonii do Ameryki. Pobili rekord odległości z 81 roku. Chcą też ustanowić nowy rekord długości pozostawania w powietrzu. Muszą pobić dotychczasowy o godzinę 40 minut. Grzegorz Sobczak ze Skrzydlatej Polski zauważa, że to spore dokonanie. Mamy do czynienia z najdłuższym przelotem balonem gazowym, w tym wypadku wypełnionym helem. Załoga miała przelecieć pewien określony dystans, ponad 8 tysięcy kilometrów. Udało się już tego dokonać. Warunek był taki, żeby pobić poprzedni rekord, przynajmniej o 1%, żeby nowy rekord był uznany. No niemniej jednak jest to kolejny etap w biciu kolejnych rekordów. Pamiętajmy o Steve'ie Fossecie, który dobrych kilka lat temu przeleciał dookoła Ziemi, tylko tyle, że jego balon był taką pewną hybrydą. Konstrukcja była mieszana. Był to balon częściowo wypełniony helem, a częściowo ciepłym powietrzem. Zaczyna to przypominać troszkę alpinizm. They set out from southern Japan last weekend. Reporter BBC Alistair Lighthead. Wyruszyli z południowej Japonii w ostatni weekend z nadzieją, że będą lecieć dłużej i dalej niż jakikolwiek balon gazowy dotąd. Balon jest wypełniony helem. Aby lecieć wyżej, piloci muszą odcinać kolorowe liny z piaskiem przyczepione z boku. Przewidując tak długi lot, musi być duży zapas tego balastu. Bogdan Prawicki, szef leszczyńskiego klubu balonowego. Który będzie pozwalał wykonywać te manewry w pionie. A proszę powiedzieć, jak jest zorganizowane życie w takim koszu przez tydzień, jak się leci? Bo to przecież trzeba jeść i nie tylko. No trzeba jeść i trzeba to drugie czynności też wykonywać. Jest to trudne, ale jest do zrealizowania i muszą sobie piloci radzić. Jest chyba coś romantycznego, lecąc tak długo nad oceanem. W zasadzie tylko balon nad nami, kosz pod nami, a później długo, długo nic i głęboki ocean. I tak tydzień. No zgadza się. Znaczy lot balonem jest trochę nieprzewidywalny. Możemy sterować balonem tylko w jednym kierunku, czyli do góry albo w dół. Chodzi o to, żeby po prostu wejść w taką warstwę atmosfery, w której wieją wiatry, w kierunku takim, w jakim chcemy się przemieszczać. I to jest dość duże wyzwanie. W tym tygodniu lecieli przez Pacyfik, ciesząc się świetną pogodą i pozostając w kontakcie z organizatorami dzięki telefonowi satelitarnemu. Jeden z pilotów, Amerykanin Troy Bradley. Leonid i ja bawimy się tu świetnie, to cudowny lot. Nasze ryzyko jest wykalkulowane na bardzo niskie i dlatego czekaliśmy na to okno pogodowe. Zbliżając się do Kalifornii, zwolnili przez pogodę. Jeżeli chodzi o mój przelot, to był to przelot nad Tatrami, o tyle trudny, że to jest jednak teren górzysty. No trzeba było po prostu trafić w odpowiednią pogodę i mimo, że pogoda była dobrana, żeśmy przygotowali się dość długo, w trakcie przelotu warunki się na tyle zmieniły, że dosłownie w ostatnich minutach udało mi się w warunkach z widzialnością, bo tylko na taki przelot miałem zgodę przelecieć nad szczytami, a za chwilę się szczyty zamknęły i chwilę później praktycznie ten przelot byłby niemożliwy. Na przykład prąd strumieniowy. To jest takie zjawisko, które przez baloniarzy bijących rekordy odległości jest chętnie wykorzystywane, ale chętnie wykorzystywane jest też przez samoloty linii lotniczych. A co to jest ten prąd strumieniowy? Wiatr wiejący z bardzo dużą prędkością. 100-200 km na godzinę, czasami nawet 300. Kilka tygodni temu była taka informacja, która wydawała się czymś dziwnym, że samolot z Nowego Jorku do Londynu przyleciał bodajże o 2,5 godziny przed czasem. A to właśnie dzięki takiemu prądowi strumieniowemu, który pozwolił zwiększyć prędkość podróżną tak zwaną, czyli tą względem Ziemi. Wielu śmiałków próbowało i niestety no nie mieli szczęścia, nie udało się tego rekordu pobić. Są dwie zasadnicze przyczyny. Po pierwsze koszty, po drugie szczęście tych, którzy się ewentualnie podjęli tego przedsięwzięcia. Ci dwaj piloci, Rosjanin i Amerykanin, co przy okazji ciekawe w związku z sytuacją geopolityczną, wciąż lecą. Zniosło ich trochę, mieli początkowo lądować w Kanadzie, teraz raczej będą lądować w Meksyku, ale to jest jeszcze warunek pobicia tego rekordu, tak aby bezpiecznie wylądowali. No, zgadza się, ale to też pokazuje pewną skalę, nazwijmy to, romantyzmu, to o czym pan mówił w lataniu, że celowano w Kanadę, kończy się w Meksyku, być może jeszcze dalej, zobaczymy. Natomiast rzeczywiście tak, warunek jest taki, żeby bezpiecznie wylądować, no ale to jeszcze zależy od kondycji fizycznej załogi, bo być może podejmą decyzję o tym, żeby kontynuować lot, żeby to nie był taki rekord pobity o włos dotychczasowego rekordu, bodajże z 81 roku, więc to też pokazuje, jak długo takie rekordy potrafią się uchować. Swoją drogą historia polskiego baloniarstwa jest imponująca. Pierwsze loty wykonywaliśmy natychmiast po sławnym starcie braci Montgolfier z roku 1783, po raz pierwszy w styczniu 1784 roku. Natomiast pierwszym Polakiem, którego lot został udokumentowany, był Jan Potocki, wzniósł się w powietrze w roku 1789. A o współczesne rekordy pytał Łukasz Walewski. Przerwa wciąż trwa, tymczasem Johnny Cash. It seems like yesterday I heard people say, son, you were born to stray, someday you'll settle down. I guess there'll come a time, maybe I'll toe the line. Right now I'm doing fine, rolling from town to town. Panie Marcinie, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Aż strach przerywać piosenkę Johnnego Cash'a, ale dzwonię, póki przerwa w meczu, z bardzo gorącą prośbą. Proszę przełączyć kanał telewizyjny, ponieważ komentuje pan mecz z półtora minutowym wyprzedzeniem. A. Zabierając sporą dawkę zabawy telewizją TVP1 na przykład. A to pan ogląda mecz w telewizji, a jednocześnie słucha radia? Tak, zdecydowanie tak. To się udaje, natomiast chyba będę musiał się zdecydować i jednak na telewizję. No, chyba tak. Wie pan, no bardzo pana przepraszam, ale my dbamy o szybkość informacji. A może pan jest w Katarze, a nie w studiu? Aha, zgadł pan. Do usłyszenia. Pozdrawiam. So let that motor run, hit it out toward the sun. I'm in the mood for moving on, I'll be back someday. I don't care where I ride, I'll let my feet decide. Do anything but don't ask that I hang up my rock and roll shoes. Hang up my rock and roll shoes. Hang up my rock and roll shoes. Hang up my rock and roll shoes. Hang up my rock and roll shoes. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki temat dziś bardzo karnawałowy. No tak, piątek po południu, koniec tygodnia. Prawda? Można zapytać o wino, o lampkę wina. Ale właśnie, ta lampka jest ciekawa. No właśnie, pani Marta o to pyta. A inaczej mówiąc, pyta o to, dlaczego na kieliszek wina mówimy lampka wina i też zastanawia się, czy to jest poprawne. Zresztą z podobną sprawą zwróciła się do mnie pani Elżbieta z Krakowa. I rzeczywiście wiem, że niektórzy specjaliści od wina buntują się, gdy słyszą o lampce wina. Uważają ją za wymysł PRL-u, ale to nie jest wymysł PRL-u, to jest wyrażenie bardzo dawne. Na przykład w tekście z drugiej połowy XVIII wieku czytamy: obaśmy razem pili, z tą różnicą, że ktoś tam małą lampką, a ja dużą szklanicą. No, tak więc lampka dawniej to nie była tylko wina, ale też na przykład miodu, czy likieru, oznaczała takie bardziej wytworne, a przede wszystkim mniejsze naczynie niż szklanka. Naczynie oczywiście do picia alkoholu. A skąd się ona wzięła? No, przez podobieństwo wyglądu, prawda? Kieliszek jest pękaty i też szklany i taki trochę delikatny, jak mała lampa. No, ale z tego wniosek, nawet z tego cytatu wynika, że jednak bezpieczniej jest raczyć się tą lampką jednak. Niż szklanicą. Prawda? Jeśli mamy do czynienia z mocniejszym alkoholem, to słowo alkohol... To jest ciekawe. Skąd się wzięło w naszym języku? O to pyta pan Kuba, ale nie ten, który siedzi tu. Też pan, tak, ale nie, pan Kuba z Poznania. Tak. Otóż alkohol się wziął z języka arabskiego. I wcale w języku arabskim, tam było takie słowo alkohol, nie oznaczał tego, co oznacza u nas, tylko oznaczał sproszkowaną substancję, która służyła, uwaga, kobietom do kolorowania powiek, a więc po prostu alkohol to arabskie słowo oznaczające alkohol nazywało po prostu cienie do powiek, tylko właśnie w formie takiego proszku. Bardzo, bardzo ciekawe, jak to się stało, że ten proszek zamienił się w płyn. No tak, to jakieś cuda się tutaj musiały zdarzać, a tym cudem były pewne zmiany znaczeniowe tego słowa, a mianowicie ten proszek oznaczał właśnie, to było coś takiego delikatnego, coś takiego czystego, nieskażonego niczym. Tam była jakaś taka substancja, która była czystą esencją jakiejś substancji chemicznej, jakiegoś rodzaju rośliny. I właśnie potem już w Europie, głównie w Hiszpanii, bo wiadomo, że Hiszpania no, największe związki utrzymywała z krajami arabskimi, to coś czystego, nieskażonego utożsamiano właśnie z esencją jakiejś substancji. I właśnie początkowo właśnie w języku hiszpańskim i francuskim, znaczył esencja wina. No a stąd oczywiście już bardzo prosta droga do tego znaczenia współczesnego, czyli do tego znaczenia ogólnego, substancja chemiczna. Na przykład no właśnie ten C2H5OH. Pytań o alkohole jest więcej. Pan Andrzej na przykład z Mikołajek pyta, czy wódka oznaczała kiedyś małą wodę. No właśnie, czy wódka oznaczała kiedyś małą wodę? To ciekawe, że w języku polskim w ogóle nie ma zdrobnienia od słowa woda. Na przykład Czesi mają, Słowacy mają, a Polacy my nie mamy, nie mówimy o małej wodzie w żaden sposób, znaczy nie mówimy pieszczotliwie o wodzie. Wódka była w gwarach zdrobniałą wodą, natomiast jako nazwa alkoholu jakby powstała w inny sposób, a mianowicie ten przyrostek K w słowie wódka wskazywał na podobieństwo wódki do wody, a nie na to, że to była mała woda, inaczej nie miał charakteru zdrabniającego. Inaczej wódka oznaczała napój taki, znaczy właściwie nie napój, tylko taki płyn, kosmetyk bardziej, przypominający wodę początkowo, coś takiego jak woda kolońska. Ciekawe, że wody nie zdrabniamy, a z miłością zdrabniamy wódkę. A z miłością, oczywiście. Panowie tak. się umawiają przez na wódeczkę. Na wódeczkę. No bo na wódeczkę jeszcze dodają, się... uspokajając w domu, na małą wódeczkę. Tak, bo na wódeczkę się chyba nie umawiają. W każdym razie ta wódka oznaczała, tak jak już powiedziałam, tak po prostu wodę kolońską. Wódką nazywano też płyn do płukania gardła. No, można uznać, że w tej kwestii się niewiele zmieniło, bo i obecnie niektórzy traktują wódkę jako środek leczniczy. I tak było mniej więcej do XVII wieku. Ta wódka nie miała nic wspólnego z pijaństwem, z alkoholem, tylko też, co ciekawe, wódką nazywano człowieka, który pije wodę, a nie żaden alkohol. Mm-hmm. No i dopiero potem, mniej więcej od XVII wieku, wódka zaczęła nazywać ten rodzaj alkoholu, zapewne dlatego, że wcześniej nazywała taki płyn, którym no, przepłukiwano gardło w celach leczniczych. Ale ta wódka wcześniej miała też inną nazwę, prawda? Tak, no bo oczywiście to, że się w XVII wieku nazwa pojawiła na wódkę, to znaczy wódka zaczęła nazywać się wódką, to wcale nie znaczyło, że wcześniej nie było. Wcześniej mówiliśmy o kowita, no i to jest spolszczenie łacińskiego aquavite, czyli woda życia, no i też gorzałka. Z gorzałką wiąże się taka zabawna anegdota, nie wiem, czy pan słyszał. O ile ta okowita jest dość prosta do wytłumaczenia, to ciekawe, jak pani poradzi sobie z gorzałką. No otóż niektórzy sądzili, że nazwa ta powstała na pamiątkę pewnego cudzoziemca, który miał na imię albo miał przezwisko K. I tenże pan K napił się podobno naszego trunku, który był tak mocny, że wypalił mu temu nieszczęsnemu cudzoziemcowi wnętrzności, co ktoś opisał zgorzał K. I stąd jakoby miała pochodzić nazwa gorzałka. Ale oczywiście to jest nieprawdą. Gorzał, czyli palił się, tak? Tak, że zgorzał. Od wewnątrz. Tak, wewnątrz się spalił ten pan K, ale to nie stąd się wzięło. Oczywiście gorzałka wzięła swą nazwę stąd, że to był napój palony, czyli destylowany na ogniu, a więc gorzał. Rzeczywiście tam jest ten czasownik, ale gorzał nie ten, kto wypił, to mógł gorzeć potem, tylko sam płyn. Na zdrowie. Na zdrowie. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. No i mamy, proszę Państwa, 35. minutę naszego spotkania Polska-Katar. Nie jest dobrze, przegrywamy to spotkanie. 18 do 14 dla Kataru. Tak na krótko, Willie Nelson, tymczasem 17.30, czas na skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Platforma Obywatelska znów zmienia zdanie. Klub PO w niedługim czasie zajmie się projektem ustawy w sprawie związków partnerskich. Tak mówi minister w kancelarii premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Wcześniej, kilka dni temu, doradca pani premier Sławomir Nitras poinformował, że partia odkłada tę sprawę do przyszłej kadencji. A jeszcze parę godzin temu poseł Marcin Kierwiński tłumaczył, że przeszkodą jest czas. Zdajemy sobie sprawę, że do końca kadencji pozostało stosunkowo niewiele czasu. A praktyka procedowania tego projektu pokazuje, że w tym parlamencie bardzo ciężko o zbudowanie takiej stabilnej większości dla tego typu rozwiązań. Całkiem niedawno podczas konferencji na 100 dni rządu premier Kopacz obiecywała, że do końca kadencji ustawa w sprawie związków partnerskich zostanie przyjęta. Kolejnych 5 budynków należących do Stoczni Gdańskiej zostało wpisanych na listę pomorskich zabytków. W rejestrze jest już 67 innych obiektów usytuowanych na terenach postoczniowych. Nowo wpisane to budynki produkcyjne, biurowe i warsztatowe. Wcześniej wiele stoczniowych budynków zostało zburzonych, bo na terenie dawnego zakładu powstaje młode miasto, nowa dzielnica Gdańska. Bratysławski port lotniczy został zamknięty z powodu opadów gęstego śniegu. Odwołano wszystkie starty, a samoloty, które miały lądować w Bratysławie, kierowane są na lotniska w Austrii i na Węgrzech. Lotniskowy sprzęt nie radzi sobie z odśnieżaniem pasów i na razie nie wiadomo, kiedy starty i lądowanie zostaną wznowione. Śnieżyce skomplikowały także sytuację na słowackich drogach, a u nas dramatycznie niskie ciśnienie. Polska jest w zasięgu rozległego układu niżowego. Główny ośrodek jest nad Morzem Północnym, drugi jest płytszy nad północnymi Niemcami. Natomiast trzeci płytki niż przyjdzie z nad północnych Włoch i dzisiaj w nocy z piątku na sobotę znajdzie się nad Podkarpaciem. I stąd tak niskie ciśnienie. Tłumaczyła Maria Waliniowska z IMGW. Ze stacji meteorologicznej w Jeziorach otrzymaliśmy informację, że rekord niskiego ciśnienia w Polsce już został pobity. O 16 wyniosło tam ono niecałe 965 hektopaskali. W skrócie to tyle. Teraz w Trójce czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. 19 do 14 dla Kataru, a w studiu Paweł Sołtys. Dzień dobry. Wysokie ciśnienie za to na rozmowach między Grecją a Eurogrupą. Grecja zawiesza współpracę z kontrolerami międzynarodowymi instytucjami pożyczkowymi. Tak poinformował niecałą godzinę temu grecki minister finansów Yannis Varoufakis po spotkaniu z szefem Eurogrupy Jeronem Dijsselbloemem. Varoufakis mówi, że program oszczędnościowy Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego jest nie do zrealizowania, a naród grecki odrzucił go w wyborach w ubiegłą niedzielę. Dijsselbloem wezwał z kolei Greków do przestrzegania istniejących zobowiązań. Te informacje mają wpływ na rynek walutowy. Frank, który jeszcze półtorej godziny temu kosztował 3,98, teraz znów wrócił powyżej poziomu 4 zł. Czy tam zostanie? Główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski mówi, że kurs franka zbyt bardzo się waha, by mówić o jego stabilizacji. Rynek szuka równowagi i ta równowaga prawdopodobnie będzie na poziomach być może nawet poniżej 4 zł wobec franka. Taniej jest za to euro, które kosztuje najmniej od grudnia, w tej chwili 4,18. Mimo słabego rubla i rosnącej inflacji, Rosja tnie stopy procentowe. Bank Rosji obniżył je dziś niespodziewanie z 17 do 15%. Ta decyzja posłała kurs rubla w rejony, które ostatnio obserwowano w połowie grudnia, gdy waluta tego kraju biła rekordy słabości. W tej chwili euro kosztuje 79, a dolar 70 rubli. Niemcy zawieszają przepisy dotyczące płacy minimalnej. Branża transportowa mówi o częściowym sukcesie, za to utyskują przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego. Zwracają uwagę, że niemieckie przepisy nakazujące wynagradzanie pracowników kwotą minimum 8,5 euro za godzinę, jeśli świadczą pracę na terenie Niemiec, uderza również w nich. Wiele polskich przedsiębiorców świadczy bowiem usługi przy okazji organizacji targów i wystaw. Montują stoiska, budują sceny czy ustawiają nagłośnienie i oświetlenie. Izba wysłała w tej sprawie list do premier Ewy Kopacz z apelem o interwencję w tej sprawie, a do kwestii płacy minimalnej w Niemczech wrócimy w serwisie Trójki za pół godziny. Na koniec jeszcze sytuacja paliwowa. Portal epetrol.pl szacuje, że w przyszłym tygodniu ceny mogą jeszcze spadać. Jeśli chodzi o benzynę 95, ta kosztować będzie około 4 zł 28 groszy. Jeśli chodzi o olej napędowy, to będzie to cena 4,54 za litr. Jeśli chodzi o giełdy, tam remis dziś w Warszawie, bo tylko 0,01% zyskał WIG20. W Stanach Zjednoczonych za to mamy spadki, 0,7% traci indeks S&P 500, a więc inwestorzy wolą pozbyć się swoich akcji. Złoty zaś stabilny, euro 4,18, dolar 3,71, funt 5,57, waha się za to kurs franka 4 zł i 2 grosze w tej chwili. Jutro na zmianę chmury rozpogodzenia. Miejscami niewielkie opady śniegu w Bydgoszczy 0 stopni, w Poznaniu, Gdańsku plus 1, w Warszawie, Szczecinie, Augustowie, Rzeszowie, Krakowie 2, w Kielcach, we Wrocławiu 3. No i jeszcze jedna informacja, pogoda na razie się nie zmieni. Pani Iwona napisała: mój mąż po obejrzeniu początku meczu stwierdził, że mecz jest drukowany i przegramy. Jest tak wściekły, że ja siedzę w drugim pokoju, nic nie mówię, żeby nie wybuchła wojna. A tymczasem w meczu Polska-Katar przegrywamy 15 do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa. Spinamy pośladki na. Nie trzeba się gimnastykować. W euro super ceny z automatu. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Smart TV LG za 2490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500, dotykowy ekran za 1049 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, bo może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już niestety 20, proszę Państwa, do 16 przegrywamy mecz półfinałowy z Katarem. Dobrze, że w studiu mam dwa telewizory. Jak jeden wyrzucę przez okno, to pewnie nikt nie zauważy. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing you. the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. Panie Tomaszu, witamy. Halo? Witam. Cytując Wojciecha Mana, chciałbym dodać otuchy polskim piłkarzom ręcznym. Niech chłopaki od handbola rzucą Katarczykom gola. Bardzo dobre literacko. Pozdrawiam pana, kłaniam się. Close your eyes and I'll kiss you. Dwadzieścia jeden do 17. 22 minuty natomiast do godziny 18. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Czas na wiadomości śniegowe. Henryk Sytner. Witam serdecznie. Wczoraj mówiłem o warunkach narciarskich w kraju. Dziś zagranica, a najpierw sąsiedzi. W Czechach najlepsze warunki w Karkonoszach, Harachow, Rokitnice, Szpindlerowy Młyn, Pecz pod Śnieżką, wszędzie ponad pół metra śniegu. Dobre warunki również w Jesienikach i Górach Orlickich. W Słowacji właściwie bez zmian. Najchętniej narciarze jeżdżą w niskie Tatry. Na Chopoku w Jasnej do 40 cm, na Lukowej w Zachradkach, również na południowych stokach Kosodrewina 40 cm i dobre warunki narciarskie, ale najwięcej śniegu 70 cm w Rochaczach Spalonej Dolinie. 10 cm mniej w Wysokich Tatrach. Zapraszam m.in. Szczypskie Pleso. Teraz kraje alpejskie. Najpierw Francja w Trzech Dolinach 58 do 122 cm, Val d'Huez 110, Chamonix kusi pokrywą dochodzącą do 2 m i 70 cm. Dobre warunki w Le des Alpes, 115 cm śniegu. Zachęcam do odwiedzenia Rizul. Jeździłem tam i w sąsiednim Vars. Znakomite trasy, włącznie z Czarną Fisowską. I wreszcie ulubione przez Polaków Espaskili. W Tin i Val d'Isère pokrywa dochodzi do 108 cm. Duży wybór tras w Austrii. W ziemi salzburskiej można poszaleć w Bad Gastein, pokrywa do 240 cm, Flachau czy Zell am See, gdzie śnieżny dywan ma prawie 3 metry. Mnóstwo tras w Tyrolu, długość autostrad na przykład Wiszkl przekracza 220 km. Prawie 290 cm śniegu w Zölden, a przeszło 2,5 metra na Kaunertalu. Warto wybrać się do Karynti. Moje ulubione stacje to Nassfeld i Gerlitzen koło Villach. Śniegu jest tam od 50 do 80 cm. We Włoszech zacznę oczywiście od Dolomitów. Wielu naszych narciarzy się tam wybiera. Śniegu pod dostatkiem 130 cm. W Arabie 120 w Cortinie, gdzie przygotowano 120 km tras. Dobrze przygotowane nartostrady w Oberegen i w Madonnie. Można także poszacować w Bormio i Livigno, to już bliżej granicy szwajcarskiej. Pokrywa przeszło 1,5 metra, a także w Valgardenie, tam gdzie odbywa się słynny bieg zjazdowy w Pucharze Świata. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Tym razem, proszę państwa, kara dla zawodnika Kataru. 21 do 18 dla Kataru właśnie. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. With people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fakes. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. I'm all alone when I blow my lamp. That's why the lady is a tramp. Go! I love your free fresh. I love your handkerchief in my hair. Life without care. Bonita, but I'm so broke. That's so. It's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Tu trójka, kwadrans przed 18. Puls trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Gośćmi Pulsu Trójki są dzisiaj politologowie, profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. I profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Dzień dobry. Przed nami początek formalnej kampanii wyborczej. W środę marszałek Sejmu ma ogłosić termin wyborów prezydenckich. Jakiej konkretnej daty by nie wybrał? Pierwsza tura głosowania zostanie przeprowadzona za ponad 3 miesiące. Chciałem państwa na początek rozmowy o tym wyścigu prezydenckim wyborczym zapytać, co ten czas w państwa ocenie zdominuje? Czy to będzie jakiś temat, czy to będzie po prostu rywalizacja z faworytem, czy może rywalizacja pomiędzy pretendentami do tego urzędu poza Bronisławem Komorowskim? Ewa Marciniak. Myślę, że każdy z kandydatów na prezydenta będzie chciał tematyzować kampanię wyborczą ze względu na własne perspektywy sukcesu. I dlatego też ze względu na to, o kim mówimy, to będzie inny temat. Bronisław Komorowski będzie starał się podkreślać własne osiągnięcia i spokojną prezydenturę dotychczasową i uczynić z tego atut. Andrzej Duda wręcz odwrotnie będzie chciał wskazać słabe strony i tak zwaną żyrandolową prezydenturę Bronisława Komorowskiego i pokazać, że jest alternatywą dla takiego sposobu funkcjonowania w Polsce prezydenta. Magdalena Ogórek będzie chciała jednak podkreślać własne doświadczenie polityczne, dopisane czy niedopisane, przejaskrawione czy nie, ale jednak będzie chciała pokazać, że jest reprezentantką młodego pokolenia oraz tych wyborców, którzy mają negatywny stosunek do sposobu formułowania i przekazu politycznego i do sposobu realizowania polityki, więc sądzę, że zbierze głosy takich wyborców niezdecydowanych. Czyli pani profesor mówi o tym, że to nie będzie próba kampanii, narzucenia tematu, tylko raczej narzucenia tonu. Narzucenia tonu, aczkolwiek każdy z kandydatów na prezydenta będzie chciał, będzie dążył do tego, aby jego temat budował motyw przewodni kampanii wyborczej w ogóle. Kazimierz Kik. Jestem czarnej myśli raczej, to znaczy widzę tak, że pan prezydent będzie grał Ukrainą. To już widzimy w tej chwili, mówi się o tym, że będziemy sprzedawać broń na Ukrainę. Dostrzegamy tą wyraźną grę Ukrainy, Ukrainą. I jeżeli sytuacja na Ukrainie się pogorszy, to będzie takie potrząsanie szabelką z naszej strony. No i bardzo, bardzo się niepokoję tym, że trafia ten moment bardzo niedobrej sytuacji na Ukrainie na wybory prezydenckie i akurat prezydent jest właściwie wyznacznikiem tej myśli i tej idei bezpieczeństwa, no, w kontekście Ukrainy dosyć proukraiński. Pan profesor użył określenia grać, czyli jak rozumiem dopatruje się pan w tym instrumentalnego potraktowania Ukrainy? Ja myślę raczej pokazania się na tle. Nie tyle instrumentalnego, co pokazania się na tle, wykazania swojej zdecydowanej postawy, że to będziemy pomagać Ukrainie i tak dalej, nie bacząc na to, że co to znaczy pomagać Ukrainie, to znaczy występować przeciwko Rosji. I występować w zasadzie przeciwko dużej części Europy. Ja zapytałem o to sformułowanie, bo wielu polityków traktuje to jako naszą rację stanu. W tym sensie może to być autentyczne panie działanie. Szybko muszę przerwać. Przekonanie społeczeństwa o niskim poziomie polskiej klasy politycznej odzwierciedla się także stanowiskiem tej klasy w kwestii ukraińskiej i w kwestii wschodniej. Także nie ruszajmy tego tematu, bo to jest inny odrębny temat. Natomiast wracając do tego, co pani profesor powiedziała, to myślę tak, że pan prezydent już wiemy, nic nie będzie robił, tylko będzie atmosfera wokół Ukrainy szła i to będzie grało na rzecz pana prezydenta. Dwa, skłócona lewica, nawzajem będzie się oskarżała, jeżeli to będzie czterech kandydatów, bo zanosi się na to, że tam na lewicy będzie czterech, nawet pięciu kandydatów. Więc to będą prędzej czy później dojdzie do konfrontacji pomiędzy kandydatami, tak zwanymi kandydatami, bo to nie są kandydaci lewicy od razu. Ani jeden z nich nie jest kandydatem lewicy. I mamy też w tej chwili to są kandydaci środowisk lewicowych. Konkretnych wydarzeń, między innymi czekamy na stanowisko PSL-u. Bardzo długo mówiło się o tym, że PSL może poprzeć Bronisława Komorowskiego i nie wystawić swojego kandydata. Wiemy, że jutro mamy dowiedzieć się, jak będzie. No i teraz najczęściej mówi się o tym, że wiceszef PSL-u, czyli Adam Jarubas, mógłby zostać tym kandydatem. No właśnie, PSL dość długo trzymał nas wszystkich w napięciu, bo sądzę, że ważyły się tutaj pewne argumenty i pewne racje, między innymi polegające na tym, żeby poprzeć Bronisława Komorowskiego. Wówczas można by było zbudować pozycję lojalnego koalicjanta dla Platformy Obywatelskiej, mimo że to wybory prezydenckie, ale z drugiej strony partie polityczne zbierają, czy właściwie szacują w wyborach prezydenckich realne poparcie i sądzę, że byłby to rodzaj weryfikacji poparcia dla PSL-u, aczkolwiek moje zdanie jest takie, że lepiej celebrować sukces w wyborach samorządowych niż tłumaczyć się z porażki w wyborach prezydenckich i myślę, że pan Jarubas jest w stanie osiągnąć kilka punktów procentowych poparcia, ale im więcej kandydatów obok Bronisława Komorowskiego, tym większa szansa, czy też dla Bronisława Komorowskiego zagrożenie drugą turą wyborów. To, o czym pani profesor mówi, to jest w ogóle zjawisko tej kampanii wyborczej, to znaczy nie mamy poza Bronisławem Komorowskim liderów partyjnych startujących w wyborach, tylko to są tacy kandydaci z drugiego bądź trzeciego szeregu. Przepraszam bardzo, pani Jarubas jest wiceprzewodniczącym partii. Ale to nie jest Janusz Piechociński. Ależ oczywiście, ale jeżeli popatrzymy na pana Bronisława Komorowskiego, to też był kandydat zastępczy, bo to nie był Donald Tusk, kiedy kandydował na prezydenta. Czyli mamy ten zwyczaj wprowadzony do polskiej demokracji, że liderzy świadomi tego, iż mają bardzo duży negatywny elektorat partyjny, nie kandydują, ponieważ wiedzą, że wybory przegrają na ogół. Tak się złożyło, że polska klasa polityczna nie jest w stanie wykreować lidera akceptowanego przez dużą część albo większość polskich wyborców. Natomiast wracając do pana Jarubasa, to tu mamy znów bardzo ciekawą sytuację. Z jednej strony jest to najlepszy kandydat z wszystkich poza panem Bronisławem Komorowskim. Dlaczego? Bo to rzeczywiście jest po pierwsze wiceprzewodniczący partii, po drugie marszałek, wielokrotny marszałek województwa, a zatem człowiek z pewnym dorobkiem, czym nie mogą poszczycić się i wylegitymizować się pozostali kandydaci. Więc obok pana Komorowskiego, który oczywiście ma swoje osiągnięcia, kolejnym poważnym kandydatem jest osoba, która ma te osiągnięcia, które reprezentuje pani Jarubas. Ale żeby nie być tak pozytywnie nastawiony do PSL-u, PSL doskonale wie, że PSL nie wygra, czyli że pan Jarubas nie wygra. Czyli jest to także instrumentalizowanie bardzo ważnego aktu wyborczego w demokracji, jak wybory prezydenckie, dla przećwiczenia zdolności organizacyjnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. A o co grają w takim razie ugrupowania, środowiska, które wystawiają swoich kandydatów, nie wystawiając liderów w tych wyborach? No właśnie, z jednej strony jest to próba ochrony siebie przed porażką, bo mówimy o tym, że liderzy partyjni, no poza Januszem Palikotem, rzeczywiście nie startują w tych wyborach prezydenckich. Wystawiają, no nie wiem, drugi garnitur, właściwie tak to można powiedzieć, czasami polityków zupełnie nieznanych. I zaskakujące nazwiska, to po pierwsze. I wydaje się, że no właśnie, o co grają? Grają o to, żeby zdefiniować, jakie jest realne poparcie dla poszczególnych partii politycznych, a potem w drugiej turze wyborów będzie również, no w cudzysłowie, gra poparciem dla dwóch głównych kandydatów, czyli myślę, że w tym przypadku dla pana prezydenta Komorowskiego i dla pana Andrzeja Dudy. Więc tylko czy będzie... w takiej sytuacji Magdalena Ogórek rzeczywiście jest w stanie zdefiniować poparcie dla SLD albo Anna Grodzka dla Partii Zielonych, jeśli będzie kandydatem? Bo, mówię o sytuacji, w której wystawiany jest kandydat, który nie jest w mainstreamie partyjnym, czy nie był dotąd. Właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że w wyborach prezydenckich tylko częściowo odzwierciedlają się preferencje partyjne, a gra w sposób bardzo znaczący czynnik osobowościowy. My to sobie w skrócie nazywamy personalizacją polityki i częściej, czy w dużym stopniu, wyborcy głosują na osoby i na przykład Magdalena Ogórek może zdobyć 7, 8 czy 9 punktów procentowych poparcia, ponieważ będzie zbierała głosy różnych ludzi, różnych środowisk, niekoniecznie lewicowych, ponieważ będzie to głosowanie na osobę, a nie na ideę, które reprezentuje Sojusz Lewicy Demokratycznej. No i pytanie, czy w wyborach Magdalena Ogórek jest tutaj tylko przykładem, bo to możemy powiedzieć o kilku kandydatach. Pytanie, czy z tego poparcia na przykład 9% cokolwiek zostanie dla SLD w wyborach parlamentarnych później? No więc oczywiście, że nic nie zostanie, ponieważ nic nie będzie. Dlaczego? Otóż nie ma w tych wyborach kandydata lewicy. O ile są kandydaci prawicy, nie ma kandydata lewicy. Są kandydaci środowisk lewicowych, różnorodnych, przeciwstawnych sobie. W związku z tym nie sądzę, żeby, jeżeli oczywiście będziemy mieli te pięć kandydatów z tak zwanych środowisk lewicowych, to wtedy nawet gra na panią Ogórek, w sensie jako osobowość i tak dalej, będzie ten wynik rozproszony. Nie sądzę, żeby w przypadku występowania pięciu kandydatów po lewej stronie sceny politycznej, żeby wyniki kogokolwiek z tych lewicowych kandydatów mogły służyć jako budulec przed wyborami do Parlamentu Polskiego. To jest samobójstwo polskiej lewicy. Oznacza to, że polskiej lewicy nie ma, są środowiska, ale nie ma lewicy. A czy te kandydatury, które są wystawiane, takich właśnie kandydatów, jak wspomnieliśmy, z drugiego czy trzeciego szeregu, nie świadczy o tym, że po prostu wspólny kandydat nie był możliwy? No bo trudno sobie wyobrazić prawdopodobnie, żeby cała lewica poparła Magdalenę Ogórek albo Annę Grodzką. No właśnie, to też świadczy o kondycji naszego życia politycznego, które to życie raczej jest definiowane przez pryzmat konfliktu, a nie przez pryzmat współpracy. Partie polityczne nauczyły się, jak rywalizować, jak budować wrogie relacje wobec siebie wręcz, natomiast nie nauczyły się żadnego sposobu uzyskiwania porozumienia, w tym na przykład wystawiania jednego kandydata. Takim szczątkowym właściwie pomysłem jednoczącym jest to, co zadziało się z Prawem i Sprawiedliwością oraz Solidarną Polską i Polską Razem. To jest próba jakiegoś zjednoczenia, a raczej wchłonięcia tych małych partii przez Prawo i Sprawiedliwość. Innymi słowy, ja odczytuję to jako taką niezdolność polskich partii politycznych i liderów polskich partii politycznych do tego, by budować kompromis, by być w takiej konwencji współpracy, a nie wyłącznie w realizacji, a nie wyłącznie w rywalizacji. Pytanie na koniec do państwa, czy te wybory, jak już się odbędą i poznamy zwycięzcę, poznamy wyniki, dadzą nam jakieś odpowiedzi, jeśli chodzi o scenę polityczną? Nie dadzą absolutnie żadnej odpowiedzi, bo wiadomo, kto wygra, to jest sprawa poza wszelką dyskusją, daje całą swoją przyszłość, że będzie to najpoważniejszy kandydat, jakim jest pan Bronisław Komorowski. Natomiast tu wracając do tego, co poprzednio pani profesor powiedziała, to ja chcę tak powiedzieć. To, że będą wybory w maju 2015, było wiadomo 4 lata temu. I to, co ja powiedziałem, że nie ma lewicy i dlatego nie ma kandydatury lewicowej, to znaczy, że przez 4 lata nie było lewicy, były środowiska lewicowe różnego rodzaju, nie były w stanie wypracować koncepcji wspólnego frontu, czyli, krótko mówiąc, to co pani profesor powiedziała, była rywalizacja od samego początku, nie było myślenia konstruktywnego, bo nie było myślenia, bo na lewicy nie ma koncepcji. I jeszcze pytanie na koniec do pani profesor, czyli o to, czy czegoś dowiemy się po ogłoszeniu wyników w maju. Myślę, że wzmacni się pozycja Bronisława Komorowskiego po wyborach, natomiast w tej chwili epatowanie wyborców takimi liczbami, które ilustrują przewagę Bronisława Komorowskiego, może być demobilizującym czynnikiem dla jego zwolenników i dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo głosować. I tutaj zachowywałabym dużą ostrożność. Politologowie, profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski i profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, to byli goście Pulsu Trójki. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Autopromocja. Kuba Stankiewicz, jeden z najpopularniejszych jazzowych pianistów w Polsce i jego zaskakujący hołd dla Wiktora Younga, autora muzyki do takich filmów jak Jeździec znikąd, Johnny Guitar i Komu bije dzwon. Kuba Stankiewicz, The Music of Victor Young, na żywo z towarzyszeniem Wojciecha Pulcyna i Sebastiana Frankiewicza. W Trójce w niedzielę